بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قالون دي در قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح قال وفدنا ده وفد بشكل کی منتری معاوی ابن سفیان رضی اللہ عنہما تا وفینا ابو هريره او پمکه ابو هريره رضی اللہ عنہما شام تتنیو فکان کل رجل منا یشن او طعامن او هر یو سره زمونه چی جوړول به توام یو ورځ مرګورولا دعوت به کول وی فکانت نوبتی زما نمبرو فقلت یا با حریر آلی یوم یومی وی ماوی ابو حریر رضی اللہ عنو نن رز زما نمبر دی ماس رب روٹی خوری فجاوی للمنزل دیرال الزیتا او دی کدا دی چه گورا یو مرگری وی محبت وی کل وسوی یو روٹی خوری کل بل خوری اکرام کئی او دعوت تیرا بنی نورال دی الالمنزل کور تا ولم یدرک تو امنا و زمون تو ام لا پوښښینو فقلت یا با هرره ما و ابو هرره لو حدثنا کوم ته دی حدیث بیان کو در رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اتا یدرک تو امنا تر دی زمون تو ام بم پوښښی فقال کنا ندو فرمایلو موږ در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پرز د فتح مکی نو غرزول او خالد ابن ولید عل المجنبه اليمنى طرف خيد لخر وجعل الزبير عل المجنبه اليسرى او د پګس طرف او غرزول او باو به درزي الله نو عل البياذقتي بياذقت چاتوي اي پدل فوج باندې د مشرو وبطن الوادی او په بطن الوادی دے ګرځولیو فقال یا ابا هريره الله پیغمبر فرمایلیو ابو هريره او دو علی الانصار مال لګ انصار رو بل فدا او تم رو می بل الفجا اورال یهرویلون منډه والی د میدان د جنگ فقال یا معاشر الانصار الانصار دلی ال ترون او باش قریش آیا وینئی تاسو دا لخ کری دا قریشو قالو نعم دیوی آو قال انظرو گری دا لقیتو کلچ دیسر ملاو شئی غدن سبالا انت حسدوهم حسدن لوی کئی پلو کولو سرا ویری بی پری بلو سرا واخفا بیدی او پټوالیو کو پلات و غیبین و لا شمالی کی خو خیلاس پگس وقال موعدکم الصفا زید وادیستا سو صفا ہے قال فما اشرف یوم ذلو مهدن ننورا سرگنشو دیت پدورز یوتن اللہ نامو مگرو دکڑیو یعنی قتل کڑیو اے وجلیو قال وسوعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصفا اللہ حبیب صفا دی ریت خطنیو وجاءت الانصار ورغري ورصار فاطوافو بالصفا ندئي فاطوافو بالصفا دئي راغر زيدريو طواف کړو په صفا وجاءت الانصار انصار راغري فاطوافو بالصفا فجاب سفيان فقال يا رسول الله وبيدت خضراء قريش تباکڑے شو شنوالے د قریشو اے خزرا او سودا دا جماعت او ڈلی توئی دادا غی ڈلی توئی لا قریش بعد اليوم کدی داسې وجل شینو نه وی قریش دنن نزن پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من دخل دار ابي سفیان سوق چ وردن شکر دا ابو سفیان تفوا من دب پامنوی ومن القسلاه فوا امن چا چس نهار تا او کنو دبم پامنوی ومن اغلق بابه فوا امن چا چ دروازه بن کنو دبم پامنوی فقالت الانصار انصار ينبر رجل ارشد عظيم شخص دي نبي عليه السلام فرمائي فقد خزت رافه بعشيرتي رونيو ذيلر نرمي د خپل ټبردار او خاندان سره ورغبه في قريتي يومنا په خپل کلی او خار کې ونزل الوحي را نازل شوهي پر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم دا الله پیغمبر ته وحی شوې تاسو ویلې امر رجل قد اخذت رافه ویر چې دا سره الله حبيب یاد ایزان نو دلرونی ونر مې د خپل خاندان او قبيله او ټبردار ایسرا ورغبه فی قريته او بني او رغبت په خپل کریه کې الا خبردار فما اسمی ایزان کما داسیو کلو سبی نمزما پا دغ وقت کی سلاس مرات دری کرتے ہوئے ویانا محمد عبداللہ و رسوله ز محمد صلی اللہ علیہ وسلم امد اللہ بندہ و دا اللہ رسول حاجرتو الاللہ ویلیکم ما حجرت کڑے اللہ آتا و تاسو تا دا اللہ در ازاد پارا استاسو و تن تراغلیم فالمحیا محیاکم مرگ مستو جون مستاسو جون دے والممات مماتکم او وفات مستاسو وفات دے قالو واللہ دیوی قسم پا اللہ ما قلنا مو خدا سنی دیویلی الا زوینن باللہ ورسولی صلی اللہ علیہ وسلم مگر دو جد بخلن پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فین اللہ ورسول ہوئی اللہ و دا اللہ رسول یصدقانکم تاسو رشتینی گنی ویوع ویعزرانکم و تاسو معذور گنی و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و امر الناقض ابن ابی عمر و اللفظ ابن ابی شیبہ قال حدثنا سبیان ابن عینہ عن ابن ابی نجیان مجاہدن نبی معمر عبداللہ رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکتا الله حبیب مکی مکرمی ترا دن نشو حول الکعبتی گیر چاپیر د کعبینا ثلاث و میتی و ستون نصوبن دریس و شپیت بوتانو د مشرکانو عددی عبادت و بندگی بے کولا و دا کال دور رزی دی هر رزی لے یو خده و معبود او مددگار و حاجت روا جوڑ کنے فجال یتعنو هانو شروش جو اہلی بیعودن په یو لرګي سره کا نبی دی چې لاس کېو ويقول ذا الله حبيب جاء الحق راغ حق حق راغله دي وزهق الباطل او باطل مټاو شي ان الباطل كان زهوقا او بشك باطل دا مټاوي دن کې جاء الحق وما يعيد الباطل وما يعيد راغله ده حق او نشي سرګند ده حق او نو دوباره سرګند دي شي نه ابتدا کی او نه انتها کی یا وما يبدي الباطل باطل ند سشي ابتدا کول شي وما يعيد او نو دوباره او شي را سرګندول شي زاد ابن ابي عمر يوم الفتح فرض د فتح د مکی وبه قال حدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلامان عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ابن ابي نجيح بهذا الاسناد الى قولي زهوقا ولم يذكر الايه الاخرى وقال بدلا نصوبا صنما وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسر وكيع عن زكريا عن الشعبي قال عبد الله بن متي عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكه چه فرمایلی پرز د فتح د مکی مکرمه د فتح پرز وی لا یقتل قریشی صبرا نبشی وجد قریشی لاس تڑلے پس د دی رزی نیلائیو من قیامہ د رزی د قیامت پوری اے د کفر د وجنا دا یو بشارتو چې قریشی و دین پس داسی نشی قتلولے چې مدې کې علاوه چې قریش بتول اسلام راړي دې نه یو قسم مرتد کیږي نه لکه نور خلق چې څنګه مرتد شول و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا بهذا الاسناد وزاد وقال لم يكن اسلم احد من اسات قريش نو چې اسلام راړي وي او تمنا فرمانو د قريشونه غير متيع غیر د متویعنا متوی د کس نوم ده کان اسمو العاسوی د دنو معاسیو نو فسماه رسول الله صلی الله علیه وسلم متویعا الله حبیب نوم ورته بدل کو د متویع عاسی نوم او نافرمان د الله حبیب ورته نوم کی خود متویع د تابعدارو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وصحبه اجمعين اله العالمين خاتم زمون په ایمان کې الله ممتاز او والدين او استادان او مرو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي څومره بیماران دي الله شفاء کامله عاجله او ثور نصیب کړي کمو بیمارانو دعا بارکی ویلی اللہ تو ورت شفا ورکی